Allahü Rabbi alamin ve laaqibetu lil muttaqin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Bugün Bakara suresinin 74. ayetinden itibaren okuyacağız. Burada Allahü Teala şöyle buyuruyor: O Bakara olayını hatırlarsınız. Yani sığırı kesmek istemiyorlar. Neticede kesiyorlar. Onun için bütün bahaneleri ortaya koyuyorlar. Ondan sonra da onun bir parçasıyla ölmüş bir kişiye vuruluyor. Vuruyorlar. O dirilip kendisini kimin öldürdüğünü söylüyor. Ondan sonraki ayet-i kerimede Allah-u Teala diyor ki ثُمَّ قَسَتْ قُلُوبُكُمْ. Sonra sizin kalpleriniz kas katı kesildi. مِنْ بَعْدِ ذَٰلِكَ. Bu olaydan sonra فَهِيَكَ الْحِجَارَةِ. O taş gibidir şimdi. اَوْ اَشَدُّ قَسْفَةِ. Ya da taştan daha katıdır. Niye taştan daha katı? Ve inne minel hicareti lema yetefecceru minhul enhar. Çünkü taş var, içinden ırmaklar kaynar. Taştır ama içinden ırmaklar çıkar. Ve inne minha lema yehbitu min haşyetillah. Ha, atladın değil mi? Ve inne minha lema yeşşakkaku فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَا. Taş var, yarılır, içinden su çıkar. وَاِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللّٰهِ. Taş var, Allah korkusundan yukarıdan aşağıya iner. وَمَا اللّٰهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ. Ne yaptığınızdan Allah habersiz değildir. Kur'an'da eşyanın dili diye bir dersimiz vardı, hatırlarsınız. Bizim cansız dediğimiz bu eşyanın da bir konuşması var, bir şuuru var, bir anlayışı var. Zaten bugün fizik üzerinde derinlemesine araştırma yapanlar bunu gözleriyle görmeye başladılar. Şimdi onlar da bizde karar organı kalptir. Onlarda karar organı akıldır. Şimdi bizde bir yanlış tanımlama yapılır. İnsan aklıyla diğer varlıklardan üstün gösterilir. Hayır. Artık bugün o aklın birçok şeylerde olduğu tespit edilmeye başlanmıştır. Onun için şöyle bir tarif yaparlar. İşte insan akıllı canlıdır diye. Değil. Evet, insan akıllı canlıdır da başkaları akılsız mı? Yani birçok hayvanları görüyorsunuz. Mesela şimdi kargalar neler yaptığını görüyoruz. Daha başka hayvanlar da var. İnsanın karar organı akıl değil, kalp. Bu ne demek? Menfaatlerine bakarak, beklentilerine bakarak karar veriyor. Karar organı akıl olsa doğru kararlar verir. Akıl kalbin yanında bir danışmandır. Onun sözlerine ister uyar ister uymaz. Onun için akıl bile bile yalan söyleyebilir. Bile bile yanlış şeyler yapabilir. Şey akıl değil, kalp. Akıl zaten gözün ve kulağın aldığı bilgileri doğruluk süzgecinden geçirme işlemidir. Onun için Kur'an-ı Kerim'de isim olarak akıl kelimesi yok. Onu biz kullanıyoruz. Fiil olarak var. Akletme gibi. Yani onu bir süzgeçten geçirme eylemine verdiğimiz bir isimdir bu. Dolayısıyla etrafımızda cansız diye gördüğümüz bu varlıkların her birisi canlıdır. Mesela ben bizim gibi bize ait birçok özelliklere sahiptir. Mesela Zilzal suresinde şu ayeti okumuştuk. Hatırlarsınız. Estağfirullah yevmi idin tuhaddithul ardu akhbaraha bi enne rabbeke uhalaha. O gün toprak haberlerini konuşacaktır. Yani şu kişi bende şunları şunları yaptı. Rabbin ona vahyetmesi sebebiyle. Şimdi Kur'an-ı Kerim'e bütüncül yaklaşmayanlar bunları hep mecaz gibi almaya çalışıyorlar. Tabii izah etmek zorlaşıyor. Şimdi o açıdan bu ayetlere baktığınız zaman gerçekten taş Allah korkusundan çatlar. Onun için Allah-u Teala diyor ki Estağfirullah لَوْ أَنْزَلْنَا هَذَا الْقُرْآنَ عَلَى جَبَلٍ لَرَأَيْتَهُ خَاشِعًا مُتَصَدِّعًا مِنْ خَشْيَةِ اللّٰهِ. Eğer bu Kur'an'ı bir dağın üzerine indirseydik kesin olarak şunu görecektin. Boyun eğmiş, Allah korkusundan paramparça olmuş. Çünkü o verilen bütün emirleri yerine getireceğini biliyor. İnsanlar gibi başka taraflara pas etme imkanı yok. Bunu yerine getirmenin vermiş olduğu ağırlık onu paramparça ediyor. Ondan sonra وَتِلْكَ الْاَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ yetezekkarun. İşte bu örnekleri insanlara veriyoruz. Belki bilgilerini kullanırlar. Ne olacak? Biraz şuradan bilgi alacaksınız. Biraz oradan birleştireceksiniz. Eşyanın da kendine göre bir dili olduğunu kavrayacaksınız. Neyse o konuya fazlaca girmeyelim. Çünkü o başlı başına çok uzun bir konu. Onunla ilgili çok sayıda ayet var. Kur'an-ı Kerim'de. Ama zannediyorum Kur'an'da eşyanın dili diye şeyimiz var değil mi bizim? Sitede. Olması lazım evet. Yani arzu edenler var evet. Arzu edenler oradan şey yapabilirler. Şimdi bunların kalplerinin neden böyle katılaştığını ya da kalplerin katılaşması ne demek olduğunu Allah-u Teala bize bundan sonraki ayetlerde anlatıyor. Diyor ki اَفَتَطْمَعُونَ اَنْ يُؤْمِنُوا لَكُمْ. Siz bunların size inanmasını mı bekliyorsunuz? وَقَدْ كَانَ فَر۪يقٌ مِّنْهُمْ يَسْمَعُونَ كَلَامَ اللّٰهِ. Bunlardan bir grup gelir Allah'ın kelamını dinlerler. ثُمَّ يُحَرِّفُونَهُ مِنْ بَعْدِ مَا عَقَلُوهُ. Onu iyice kavradıktan sonra sağa sola çekerler manalarını. İyice anlar, kavrarlar ayeti. Uymak istemedikleri için sağa sola çekerler manasını. Mesela namaz kılmak istemezse namaz duadır der. Oruç tutmak istemezse oruç işte kendine hakim olmaktır der. Sağa sola çeker. وَهُمْ يَعْلَمُونَ. Bile bile böyle yaparlar. Şimdi geliyorlar, Kur'an-ı Kerim'i dinliyorlar, anlıyorlar, kavruyorlar. Sonra anlamlarını sağa sola çekiyorlar. İyice anlayıp kavradıktan sonra bile bile bunu yapıyorlar. Peki bir insan bile bile yapıyorsa ona yapılacak bir şey var mı? Ya bile bile yapıyor. Sen istediğin kadar onu anlat. Ne ifade eder? Bilmiyor değil ki, biliyor. İşte bunların hani taştan daha kötü olmalarının sebebi o. İşte bu kafirliğin tanımıdır aslında. Kafirlikle Müslümanlık arasında çok ince bir çizgi vardır. Ama bizim geleneksel anlayışımıza göre çok kalın duvarlar vardır. Hayır, hiç öyle değildir. Müslümanlıkla kafirlik arasındaki çizgi çok incedir. Bazen insan öbür tarafa geçer, farkına bile varmayabilir. Şimdi biliyorsunuz iki tane temel bir tane ölçüsü var bunun. Allah'ı birinci sıraya mı koyuyorsunuz, ikinci sıraya mı koyuyorsunuz hayatınızda? Allah hayatınızda ikinci sıradaysa, kendi kafanıza göre hareket ediyorsanız kafirsiniz. Şimdi bu insanların, burada anlatılan insanların nasıl Allah'ı ikinci sıraya koyduklarının da örneği var. Biraz sonra okuyacağız. Ve onlar kendilerini de mümin sayıyorlar. Şimdi bakın. وَاِذَا لَكُلْ لَذ۪ينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا. Müslümanlarla karşılaştıkları zaman diyorlar ki amenna. Bunlar Yahudiler. Yahudilerden bir bölüm. Diyorlar ki amenna. Ne demek bu? Muhammed Allah'ın peygamberi diyorlar. Doğru söylüyorlar. Çünkü o konuda hiç şüpheleri yok. Ayette diyor ya Allah-u Teala اَلَّذ۪ينَ اَتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَعْرِفُونَهُ كَمَا يَعْرِفُونَ اَبْنَاهُمْ. Kendilerine kitap verdiklerimiz o peygamberi kendi oğullarını tanıdıkları gibi tanırlar. Şüpheleri yok. وَاِذَا خَلَى بَعْضُهُمْ اِلَى بَعْضٍ. Kendi aralarında konuştukları zaman, birbirleriyle baş başa kaldıkları zaman diyorlar ki galu etuhaddisunhum bima fetahallahu aleykum. Allah'ın size açtığı bir bilgiyi niye onlara söylüyorsunuz? Bakın bu Muhammed'in Allah'ın peygamberi olduğu bilgisi Allah'ın size açtığı bir bilgidir. İşte Tevrat'ta görüyorsunuz, tamam. Onlara niye söylüyorsunuz? Muhammed'in etrafındaki adamları çoğaltacaksınız. اَتُحَدِّثُونَهُمْ بِمَا فَتَحَ اللّٰهُ عَلَيْكُمْ يُحَاجُّوكُمْ بِهِ عِنْدَ رَبِّكُمْ. Rabbinizin yanında size delil getirecekler bunlar. Bizim Muhammed Allah'ın peygamberidir diyoruz ama onun peşinden gitmeye niyetimiz yok. Yarın Allah'ın huzuruna diyecekler ki ya Rabbi bak bu adamlar Muhammed'in sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ın peygamberi olduğunu bize söylediler. Biz inandık ama onlar inanmamışlar. Bize delil getirecekler. Şimdi bu psikoloji nedir? Devamlı okuyalım ayet-i kerimenin. Ha, diyor ki efela taakilun. Onlar birbirlerine söylüyor. Aklınızı kullanmıyor musunuz? Bu ne biçim bir akıl? Kurnazlık aslında buradaki akıl değil. Kurnazlık. Biraz kurnaz davransanıza. Niye Allah'ın size açtığı bir bilgiyi onlara bir söylüyorsunuz ki yarın Allah'ın yanında size şahitlik yapacaklar? Allah'a inanmayan bir kişi bunu söyler mi? Bakın Tevrat konusunda da en küçük bir şüpheleri yok. Tamam. Muhammed Aleyhisselam'ın Allah'ın peygamber olduğu konusunda da şüpheleri yok. Niye söylüyorsunuz diyor? اَوَلَا يَعْلَمُونَ اَنَّ اللّٰهِ يَعْلَمُوا مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ. Bunlar bilmiyorlar mı Allah'ın onların içlerinde gizlediğinde, aşağı vurduğunda bildiğini? Şimdi bunlar ne yapıyor? Bunlar kendi kafalarına göre bir din anlayışı ortaya koyuyorlar. Dikkat edin bakın. Kendi kafalarına göre bir din anlayışı ortaya koyuyorlar. Orada karar verici kendileri. Karar verici Allah değil. Herkes her şeyi onlara söyleme. İşte bunlara niye açıyorsun, niye söylüyorsun? yeri mi, zamanı mı? Yarın Allah'ın huzurunda size şöyle yapar, böyle yapar. Bakın, kıyametten, kıyamet inançları var mı, ahiret inancı? Var mı? Var. Allah korkusu var mı? O da var. Allah'ın huzurunda sizin aleyhinize şahitlik eder, ne cevap vereceksiniz diyor, o da var. Muhammed Aleyhisselam'ın Allah'ın peygamber olduğu konusunda da şüphesi yok. Tevrat'taki bilgilerin doğruluğunu da tespit etmiş. Peki ne yapıyor? Dine kendi kafasına göre bir yön veriyor. Diyor ki şöyle yapacaksın, böyle yapacaksın. Burada Allah ne yapıyor? İkinci plana bırakıyor mu? Bakın çok dindar bir görüntü içerisindeler. Kendi kafasına göre. Halbuki bunların vazifesi neydi? Muhammed Aleyhisselam'a inanmaları, ona destek olmaları ve onun emrine girmeleriydi. Muhammed Aleyhisselam'ın Allah'ın peygamber olduğuna şüpheleri yok. Kesin inanıyorlar buna. Ama inandıklarına uygun davranmıyorlar. Bunu ikinci plana atıyor. Kendi kafalarına göre yeni bir oluşum meydana getiriyorlar. Bir kurnazlık yapıyorlar. Kafanızı çalıştırmıyor musunuz diyorlar. İşte kafirlik bu. Yani bir insan dini kendine uydurmaya başladığı an kafir olur. Böyle bir şey yok. Dine sen uyacaksın. Dini sen kendine uyduramazsın. Ama bize kafir dendiği zaman ne anlaşılır? Allah diye bir şeyi kabul etmeyi. Böyle bir kafir dünyaya hiç gelmemiştir. Bunda hiçbir zaman da gelmeyecektir. Böyle bir kafir olmaz. İşte kafir böyle işte. Kendi kafasına göre dine şekil veriyor. Kendi kafasına göre Allah'a bir rol biçiyor. Sanki Allah onun içinde olduğu olanı bilmiyor. Sorsan Allah senin içinde olanı bilir mi? Bilir der. Ama onu hayatına uygulamıyor. Davranışlarını ona göre yapmıyor. Zaten şu şeyi hiç unutmayalım. Ahirette İnsanların durumlarını Cenab-ı Hak bize şöyle anlatıyor. Ali İmran 106. ayette Estağfirullah. يَوْمَ تَبْيَضُّ وُجُوهٌ وَتَسْوَدُّ وُجُوهٌ. O gün bazı yüzler ak, bazı yüzler kara olur. فَاَمَّا الَّذ۪ينَ اسْوَدَّتْ وُجُوهُهُمْ. Kara olan yüzlere şöyle denir. Yüzleri kara olanlara şöyle denir. اَكَفَرْتُمْ بَعْدَ اِيمَانِكُمْ. İnandıktan sonra kafir mi oldunuz denir. فَذُوقُ الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ. Kafirliğinizin azabını tadın bakalım. Kafir olmanın sebebiyle bu azabı tadın. Şimdi kafir kelimesinin anlamı örtendir değil mi? Örtecek bir şey yoksa örtmekten bahsedebilir mi? Bunların örttükleri ne? İman. Onun için imanı olmayan bir tek kafir yoktur. Ha, bu iman ikiye ayrılır. Bazısının yalnız Allah-u Teala'ya imanı vardır. Peygamberle karşılaşmamıştır. Bu insanın sorumluluğu onunla, bilgisiyle sınırlıdır. Bazısı da peygamberle ya da peygamberin tebliğiyle, yani Allah'ın indirdiği kitapla karşılaşmıştır. Onun sorumluluğu da onunla sınırlıdır. Ama herkes gerçekleri bilir. İşte orada müminle kafiri birbirinden ayıran bir şeyi örtüp örtmemektir. Şimdi bu insanlar neyi örtüyorlar burada? Allah'ın kendilerine bildirdikleri bir bilgiyi örtüp şu adamlara niye bildiriyorsunuz diyorlar. Yarın Allah'ın huzurunda size, sizin aleyhinize şahitlik yapar. Bak bütün her şeyi biliyorlar. Gayet iyi biliyorlar. Ve kendi kafalarına göre dine yön veriyorlar. Kendilerine verilen emre uymuyorlar. O emre uymuyorlar. Abi kendilerine verilen emir, mesela bize verilen emir, bütün peygamberlere, bütün ümmetlere verilen emir nedir? Bakın şurada Bakara 158 mi? Diyor ki Allahü Teala Estağfirullah innellezine yektumune ma enzelna minel beyinati vel huda indirdiğimiz açık belgeleri ve gerçeği gösteren ve gerçeği açıklayan ayetleri gizleyenler min ba'di ma beyyennâhu linnâsi fil kitab insanlara bu kitapta biz açıkladıktan sonra gizleyenler ulâike yel'anuhumullâhu ve yel'anuhumullâ'inun Allah onlara lanet eder. Lanetçi de lanet eder. Gizliyor. Neyi gizliyor? Allah'ın ayetlerini. İşte o da kafirliktir. O da kafirliktir. Öbürleri de ne yaptı? Niye açıklıyorsunuz dedi değil mi? Gizlesenize diyor. İllellezîne tâbû ve aslahû ve beyyenû. Ama tevbe eder, kendilerini düzeltir, bütün gerçeği açıklarlarsa feûlâike etûbu aleyhim ben onların tevbelerini kabul ederim. Peki ayetleri gizlemek için bilmek gerekmez mi? Demek ki bilgili olmak yetmez. Şimdi birçok kimse der ki ya bilmiyorlar, bilse yaparlar. Kardeşim bu insanlar bildiklerini yapsa bilmediklerini de bir şekilde öğrenirler. Biz bildiğimiz doğruları bir yapsak, uygulasak bilmediklerimizi de Cenab-ı Hak bize bir şekilde öğrenme fırsatını verir. İllellezîne tâbû ve aslahû ve beyyenû. Tevbe eden, kendilerini düzelten ve her şeyi açıklayanlar. Feûlâke tûbe aleyhim. Ben onların tevbelerini kabul ederim. Ve ene tevvâbur rahîm. Ben tevbeleri kabul eden ve merhametli olanım. Şimdi insanlar neden gerçekleri açıklamak istemezler? Bir takım beklentilerinden menfaat. Aman ben şimdi şuradaki beni dinleyen cemaatin sayısı artsın diye biraz gerçekleri gizlesem, biraz anlatmama yalan katsam herhalde şu saatte böyle bu binada kesinlikle vaaz etmezdik de kesinlikle ders yapmazdık da artık bizi stadyumlar falan ancak şey yapardı, alırdı. Çünkü insanlar kendi yalanlarına destek verecek kişileri arıyorlar. Herkes kendi yaptığı yanlışın farkında. Suç ortağı arıyor. Hele bir hocayı buldu mu onun tepesinde dolaştırır. O da şeyin farkında. Körler sağlar birbirini ağırlar. Ha. Ama doğruları söylediğiniz zaman işte o konuda işte temel tercih Cenab-ı Hak mı başkaları mı? Ben Allah'ı tercih ediyorum dediğin zaman Cenab-ı Hak sizi ağır bir imtihandan geçirir. Ondan sonra da yapacağı ikramını yapar. Çünkü bedava değil o. Evet. Şimdi bu öbür ayete geçecektim ama geçmeyeyim ben şimdi. Sorular cevaplar olsun. Şimdi de dersi şöyle kısaca bir özetleyeyim. Bu derste ara vermeden her iki bölümde birlikte yapacağız. Şu eşya dediğimiz tüm varlıkların bir şuuru, bir anlayışı vardır. Onların birbirleriyle iletişimi vardır, konuşmaları vardır. Bu konuda gerekli çalışmaları yapan insanlar bunu görebilirler. Hayvanların da kendi aralarında iletişimleri vardır, konuşmaları vardır. her birisinin belli bir aklı vardır. İnsanla hayvan ya da eşyayı ayıran şey akıl değildir. Kalptir. Onlar kararlarını akla göre verirler, onun için imtihana tabi değillerdir. Biz kararımızı akla göre vermekte ya da vermemekte hür durumdayız. Onlar kararlarını akla göre verdikleri için Allah-u Teala diyor ki biz bu Kur'an-ı Kerim'i dağın üzerine indirseydik daha paramparça olurdu. Çünkü onlar o emrin tutulamayacağı diye bir şeyi bilmiyorlar. Verilen emirler yerine gelecek. Ama insanlar farklı yapıdalar. Verilen emirleri hemen bir başka tarafa pas edebiliyorlar. Kendi kafalarına göre az önceki o Yahudi örneğinde olduğu gibi ayette verilen. Kendi kafasına göre bir din anlayışı ortaya koyuyor. O dinde Allah'a inanıyor bir kere. Yani Allah'ın huzurunda siz ahirete inanıyor. Allah korkusu var. Çünkü birçok şey. Yani kendini kandıracağı birçok şeyler var. İbadet de yapıyordur. Ama orada ana çizgiyi Allah-u Teala çekmiyor, kendisi çekiyor. Dine kendisi yön veriyor. Dinin şekli, şemalini kendisi belirliyor. Allah'ın istediği emrini açıklıyor, istemediğini açıklamıyor. Mutlaka hepinizin başına geçmiştir. Mesela bazı ayetleri bazı yerlerde okumaya kalktığınız zaman şimdi bunun yeri mi derler? Zamanı mı derler? Peki Allah-u Teala ne diyor? Allah onu kitaba koyup açıkladıktan sonra gizleyenleri lanetliyor değil mi? Demek ki zamanı gelmiş ki Allah indirmiş. Yeri ise her zaman her yer Kur'an-ı Kerim anlatmanın yeridir. E niye? Çünkü hesabına gelmiyor orada. Bir takım şeyleri bozuluyor. Sistem bozuluyor. Öyleyse biz hayatımızda şuna çok dikkat etmemiz lazım. Eğer biz bunu yaparsak anormal büyüklükte bir başarı elde ederiz. Ama kısa sürede olmaz. Cenab-ı Hak ciddi bir imtihandan geçirir. Bizim için birinci tercih, olmazsa olmaz tercih Allah-u Teala'nın emirleridir. Bitti. Onun dışında her şey ikinci sırada gelir. Peki günah işlemez mi insan? O yaptığına günah demek de Allah'ın emrine uymaktır. Yaptığı yanlışa niye yanlış diyor? Allah yanlış dediği için yanlış diyorsa orada da ona itaat ediyor demektir. Ama bunun nesi varmış canım? O zamanmış, bu devirde şöyle falan dendiği an bu defa Cenab-ı Hak ikinci plana itilmiş demektir. Dolayısıyla şimdi anladınız mı ya Müslümanlıkla kafirlik arasında çok ince bir çizgi var dediğimi? Son derece dikkat etmeliyiz. Evet, şimdi dersen gelen sorular var mı? Şunu alabilirsin. Peki. Şurada da var ya. Şurada. Geçen haftadan kalan sorulara bakayım bir. Emrah Saraç İstanbul'dan sormuş. Kirada oturuyorum, bir ev satın almak istiyorum. Bankadan aldığım teklifle katılım bankasından aldığım teklif arasında 4000 TL gibi bir fark var. Vade 5 yıl. Bankanın da katılım bankasının da uygulamasında tapu benim üzerime yapılıyor ve eve ipotek konuyor. Bu iki uygulama arasında ben bir fark göremedim. Yoktur, olmayan şeyi göremez. Bu konuda dinimize göre nasıl bir tercih yapmam gerekiyor? Krediyi almaman şeklinde tercih yapman gerekiyor. Şimdi bunu sık sık tekrarlıyoruz. Bugünkü bu morgıç mı diyorlar? Ona göre çıkarılan bir kanun var. o kanunun içinde leasing bu mortgage kapsamında kredi sayılıyor. Bunun bankacılık dilindeki anlamı şudur. Bankalar, katılım bankaları değil de diğer bankalar, mal alıp satamazlar. Böyle bir yetkileri yoktur. Sadece borç verebilirler. Bir de işte bankacılık hizmetleri yaparlar. Borç verme işleminin adı da kredi işlemleridir. Leasing dediğimiz olay da uzun vadeli bir satıştır. Yani 2 yıldan az olmamalı. Aslında 4 yıldan az değil ama onu 2 yıla kadar çeşitli şeylerle indiriyorlar. Uzun vadeli bir satıştır leasing. Şimdi satış olduğu zaman KDV giriyor işin içerisine. Kredi gibidir dediğiniz zaman KDV düşmüş oluyor. Satış olduğu zaman katılım bankaları dışında bir banka bu işlemi yapamıyor. Kredi gibidir dediğiniz zaman bütün bankalar yapabiliyor. Peki bunun manası ne? Bunun manası şu. Oradaki leasing sistemine göre ev alırsanız faize girmiş olmazsınız. Bir. Leasingin yani finansal kiralama dediğimiz işlemin leasing firmaları tarafından yaptırılması halinde karşılaşacağınız KDV gibi ya da 100 bin doların altında olmaması gibi bir takım sıkıntılara da girmezsiniz. Yani o kredinin getirdiği bir takım kolaylıklar var, onun tamamından yararlanırsınız. Faizin getirdiği sıkıntıların hiçbirine de katlanmamış olursunuz. Böyle bir yol var. Bu yolu lütfen işletmeye çalışalım. Yani ev almak isteyenler için bu yolu işletmeye çalışalım. Ama bankaların hiç de hesabına gelmeyen bir yoldur bu. Yapmak istemedikleri bir yoldur. Fakat eğer talep bu yönde yoğunlaşırsa onları da yaparlar. Bu bir arz ve talep meselesidir. Yani bugünkü o kanunda bu madde var. Erman Demirci soruyor. Hocam geçmişte puta tapılıyordu. Şimdiki zamanda Kur'an harici fikirlere veya ideolojilere tabi olmak bir çeşit şirk değil mi? Mesela komünizm, laiklik veya cemaatçilik bu gibi fikirlere insanı şirke götürmez mi? Şirkin kapsamını açıklayabilir misiniz? Teşekkürler. İşte az önce de söyledim. Şirk Allah'ı ikinci plana koymaktır. Birinci plana koyduğun ister senin nefsin olsun, ister bir cemaat lideri olsun, ister bir tarikat lideri olsun, ister bir hoca olsun, ister peygamberimiz olsun fark etmez. Hristiyanlar o yüce peygamber İsa Aleyhisselam'ı Tanrı yapıp kafir olmadılar. Birinci sıraya koyduğun ne olursa olsun. O şey senin birinci Tanrın olur. Onu Allah'a ortak koşmuş olur. Şeyler taşa toprağa tapan bir tane şey yoktur, insan yoktur. Yani bunu da çok iyi bilir. İnsanlar o putun kendine tapmıyorlar. Mesela şeylerde bayramlarda Atatürk'ün heykeli karşısında saygı duruşuna duranlar ne diyorlar? Bu heykelin karşısında duruyoruz mu diyorlar? Ne diyorlar? Onun manevi huzurunda diyorlar. Çünkü orada onun ruhaniyetini hayal ediyorlar. İşte bütün puta tapanlar orada bir ruhaniyet hayal ederler. Onun ruhaniyeti karşısında saygı duruşunda duracak da o ruhaniyetin de ortada bir cisim olarak gözükmesi lazım. Onun için o putu yapıyor. Yoksa kimse o taşla toprağa tapmaz. E sen şimdi o öyle bir ruhaniyeti zihinde hayal et de puta çevirme. Gene müşrik olursun. Ne fark eder ki? Cenab-ı Hakk'ı ikinci plana bıraktığın zaman birinci plana ne koyarsan koy önce onun kölesi olursun. Sonra da Allah-u Teala'nın. İşte az önce ayetleri okuduk. Adamlar kendilerini Allah'a inanmış Allah'a tapan, Allah'a asla ortak koşmayan bir varlık olarak kabul ediyorlar mıydı? Ama kendi nefislerini Allah'la kendi aralarına koydukları için kendilerini Tanrı yapmış oluyorlar. O kadar. Çok dikkatli olmamız lazım. Evet. Batman'dan Abdullah Sevgili Hoca sormuş geçen hafta. Cehennemin ebedi olduğunu söylediniz. Onu ben söylemedim. Allahü Teala söylüyor. Değil mi? Ayetler var açıkça yani. Abdullah Hoca yani şimdi. Halbuki ben cehennemliklerle ilgili ayetlere biraz bakmıştım. Ha, bu sorunun cevabını vermiştik galiba bir kere. Halidine fiha ibadesi geçiyor. Geçmiyor demek istiyor. Halbuki cennetlerle ilgili ayetlerde halidine fiha ebeda. Ha, orada halidine fiha ifadesi geçiyor. Cehennemliklerle ilgili ebeda ifadesi geçiyor. Bunlarda bir anlam farkı yok mudur? Bunun cevabını vermiştik. Hı? Bekliyor muydu bu sorunun cevabını? O zaman başka birisi vesilesiyle. Şimdi bakın burada Allahü Teala diyor ki Nisa suresi 168. ayet. 103. sayfa. İnnellezîne keferû ve zalemû. Kafirlik yapan ve zalimlik yapanlar. Mesela işte Cenab-ı Hakk'ın hakkını gasp etmiş oluyorlar. Allah sanki onların işlerini bilmiyormuş gibi davranıyorlar ve bir takım ayetleri örtüyorlar. Kimse duymasın aman falan. Ya da inançlarını örtüyorlar. Lem yekun illahu yaghfira lahum. Allah bunları affedecek değil. Tabii böyle umurlarsa. Kendileri tevbe etmeden Allah hiç affetmez. Ve la liyehdiyehum tarika. Allah onları herhangi bir yola da getirecek değildir. Yola kendileri gelirse başka. İlla tariqa cehenneme halidine fiha ebeda. Allah'ın bunları götüreceği cehennem yoludur. Orada ebediyen bozulmadan kalmak üzere. Bozulmayan ölmeden kalmak üzere. Ölmeden ebediyen yaşamak üzere. İşte ebediyen kelimesi geçti mi cehennemde? Ebeda. Halidine fiha ebeda. Demek ki sadece cennetliklerle ilgili olarak geçmiyormuş. Cehennemliklerle ilgili olarak da geçiyormuş. Ve kâne dâlike alallâhi yesîrâ. Bu Allah'a kolaydır. Ama günahkar olup cehenneme gidenlerle ilgili olarak ebeda kelimesi yok. Mesela çok bu en ağır ifadelerden bir tanesi. Bak şundan okuyalım. Yine aynı surede. Şey. Hemen yapma. 92. sayfa 93. ayet. Dikkat edin bakın. وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا. Kim kasten bir mümini öldürürse فَجَزَاهُ جَهَنَّمُ. Cezası, onun cezası cehennemdir. خَالِدًا fiha, orada halit olarak yani ölmeden kalacak. Ölüm yok cehennemde de. Cennette olmadığı gibi cehennemde de ölüm yok. Ve gadib Allahu aleyhim, Allah onlara aleyhi, Allah ona gazap etmiştir ve lanehu, onu dışlamıştır ve addelehu adaben azim, ona büyük bir azap hazırlamıştır. Ama ebeda kelimesi burada yok, dikkat edin. Yani cehennemlik müminlerle ilgili ayetlerde ebeda kelimesi yok. O temmeale bakmayın. O meale bakmayın. Mealde ebediyen diye tercüme ettikleri şey halittir. Yani ölümsüz manasına gelir. Zaten işte o tercümelerden dolayı meallere bakarak bir yere gitmek çok zor. Ama mealler size bir duygu, bir düşünce, bir anlayış verir de ama meale bakarak sakın fetva vermeye kalkmayın. Çok yanlış iş yaparsınız. Thank you. Evet, astım hastalarının kullandığı fısfıs. Diyanet İşleri Başkanlığı burada mı? Ha. Yeni mi geldi? Şimdi gelen sorular mı bunlar? Ha, mesaj da sormuşlar. Tamam, burada da başka sorular da var da. Onları da açayım. Neyse, şimdi astım hastalarının kullandığı bir ilaç var biliyorsunuz. O ilaç şeyle alınıyor. Yani ağza tazyikli bir şekilde, yani şey, basınçlı bir havayla ağızdan ilaç veriliyor, ta ciğerlere kadar gidiyor. Şimdi Diyanet İşleri Başkanlığı, eskiden ben İstanbul Müftülüğü'ndeyken bunun orucu bozacağına dair fetva veriyorduk. Diyanet İşleri Başkanlığı birkaç senedir diyor ki bu yeme içme sayılmaz diyor. Nefes borusundan direkt ciğerlere gidiyor. Dolayısıyla orucu bozmaz diyor. Tamam, yani bu, ben mesela başkaları gibi aman yanlış manlış demiyorum. Biraz da ya, bu bir yorum. Yani bu bir yorum ama ben şahsen bunun ağızdan ilaç almak olduğunu, dolayısıyla orucu bozduğunu söylüyorum. Onların dediği de şeye, kurallara uygun. Bana göre benim dediğim de kurallara uygun. Hangisinin doğru olduğunu Cenab-ı Hak, işte ihtilaf bu tip şeylerde olabilir. Şimdi olay ağızdan ilaç almaksa, yani yeme içme dediğiniz nedir? Ağızdan ilaç da alsanız yemektir. Yiyecek de alsanız yemektir. Su da içseniz işte içmektir. Ağızdan ilaç alıyorsa, bu ilacı nasıl alırsa alsın orucu bozar. Bizim verdiğimiz fetva bu. Ama onlar da diyor ki bu yeme içme sayılmaz. Direkt ciğerlere giden bir ilaçtır. Orucu bozmaz diyorlar ama bize göre bozar. Abi bak, oruç tutmamalı. Hasta olan oruç tutmayabilir. Orucu tuttuktan sonra sıkıştığı zaman bozar, bir şeysi yok yani, bozabilir de. Şimdi bizde bir şey var, bir anlayış yayılmış, işte niyet etme deniyor. Yani niye etmeyeceğim, tabii ki edeceğim. Hastalanırsam bozarım. Yani Allah bunu bana bu ruhsatı vermiş. Yani niyet tabii ki edeceksiniz. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Bedir Savaşı'nda mıydı oruçlu olduğu zaman? Bedir'deydi değil mi? Bedir Savaşı'nda oruçlu, diyorlar ki ya Resulallah, işte asker oruçlu olduğu için sıkıntı içerisinde. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ikinden sonra galiba orucunu bozuyor. Başlamış olduğu orucu bozuyor. Ve herkese de emrediyor, siz de bozun. Onun için bunda bir şey yok. Yani niye? Yolcu çünkü. Bedir şeyden, Medine'den 150 kilometre kadar, 159 kilometre kadar uzak bir yer. Yolcu durumunda, hem de savaşa gidiyorlar. Hastaysa da, yolcuysa da, o başladığı orucu da bozar. Problem değil yani. Oruca başlamayayım demeye gerek yok, başlar. Rahatsızlanırsa bozar, rahatsızlanmasa devam eder. Bozmayabilir de, kendine kalmış bir şey. Bakara 273. ayette işaret edilen kişi ve kurumlar hangileridir? Bu ayeti açıklar mısınız? Ender Bey sormuş. Evet, 45. sayfada burada diyor ki ayet-i kerimede, bütün burada Allah rızası için yapılan harcamalar anlatılıyor. لِلْفُقَرَاءِ الَّذ۪ينَ اُحْسِرُوا ف۪ي سَب۪يلِ اللّٰهِ. Özellikle kendini Allah yoluna hasretmiş olan fakirlere verin diyor. Yani Allah'ın dinine hizmet için kendini vakfetmiş olan kişilere verin. لَا يَسْتَطِعُونَ ضَرْبًا فِي الْاَرْضِ. dine hizmetle meşgul olduğu için çalışıp kazanma imkanı yok. Gidemiyor, çalışamıyor. Bir şeyler kazanamıyor. Yahsebuhumul cahilu eğniyâe. Fi sebilillah kelimesi yani tüm kamu hizmetlerini kapsayabilecek bir şeydir. Çünkü her türlü hizmete insanların ihtiyacı var. يَحْسَبُهُمُ الْجَاهِلُ اَغْنِيَاءَ مِنَ التَّعَفُّفُ. Bu gibi insanlar iffetli davrandıkları için onların durumlarını bilmeyenler kendilerini zengin sanırlar. Çünkü böyle itibarlı işlerle meşgul olduklarından dolayı ama bilmezler ki o işler 5 kuruş para kazandırmaz adama. Onu zengin sanırlar. تَعَرِفُهُمْ بِسِيمَاهُمْ. Sen onları simalarından tanırsın, şeylerinden, görüntülerinden tanırsın. لَا يَسْأَلُونَ النَّاسَ اِلْحَافَ. İnsanlardan ısrarla bir şey istemezler. Bir şey söylerler ama üzerinde ısrarla durmazlar. İlla olsun, illa olsun üst üste durmazlar. Yani böyle söyler geçerler. وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَاِنَّ اللّٰهَ بِهِ عَلِيمٍ. Hayra ne harcarsanız Cenab-ı Hak onu bilir. Şimdi bunlar işte hayırlı hizmetlerde bulunan herkestir. Herkes. Mesela şimdi Süleymaniye Vakfı'nda çalışanların tamamı bu gruba girer. Niye? Çünkü şu akşama kadar yüzlerce fetva veriyorsun da o fetvalara, yani ben hakikaten bu insanlara o fetvaların orada kitaplarımızdan alıp dağıtabilirsiniz diye bir link konmuş. Millet diyor ki siz demek parayla fetva veriyorsunuz. Yani bunu söyleyen adama da hayret etmek lazım. İşte böyle hayır hasenatta çalışan, işte hayır toplamak için, insanlara hizmet için, ne bileyim yani toplumun, insanların hizmetinde çalışan herkese bu konuda şey yapılabilir. Ve mesela buna kamu hizmetlerinde çalışan memurlar da girerler. Nasıl girerler? Yani devlet topladığı zekatlardan onları da verebilir. Çünkü kamunun işini görüyor, insanların işini görüyor. O işler para kazandırmaz ki. Gittiğin zaman şu işimi yap diyorsun, yapıyor. Bir şey istese benden rüşvet aldı diyeceksin, doğru. Tamam da o da bir yerden bir şey alması lazım değil mi? Yani çoluğun çocuğun bir şekilde geçinmesi lazım. İşte onların maaşları da bu tip şeylerden verilebilir. Dolayısıyla mesela vakıflarda, efendim sosyal hizmetlerde, yani kamu hizmeti gören ama bir para kazanmayan her yerde bu tip şeyler olabilir. Zaten zekatın harcama kalemleri devletin hemen hemen bütün ihtiyaçlarını karşılayacak şekildedir. Ama zamanında ulema ile devlet adamları arasındaki çekişmeye zekat kurban gitmiş. Ondan dolayı şimdi böyle bir takım sıkıntılı durumlarda yaşıyoruz. Oysa bu tür hizmetler çok ciddi desteklerle, çok büyük atılımlarla yapılabilir. Yani Allah-u Teala bunların maddi gelirlerini güzel bir şekilde ayarlamış. Evet. Tabi uyan olursa. Secde ayetlerinde secde yapmak farz mıdır? Canlı dinlerken veya CD'den dinlerken fark eder mi? Evet, Serdar Karamanlı mı? Hazreti Ali bir gün, Hazreti Ömer bir gün hutbede bir secde ayetini okuyor. İniyor aşağıya, secde ediyor. Sonra tekrar çıkıp devam ediyor. Bir başka gün tekrar secde ayetini okuyor. Millet secde için ayağa kalkıyor, oturun diyor, oturun. Bugün secde etmeyeceğiz diyor. Dolayısıyla yani secde ayetlerini okudunuz diye illa secde edeceksiniz şeklinde bir şey yok. Ama mesela Hanefi mezhebinde vaciptir. Secde ayetini dinlediğiniz zaman secde edeceksiniz. Peki CD'lerden duyarsak, CD bir insan sesi değildir. O bir yankılanmadır. Ondan dolayı gerekmez. Secde etmek gerekmez şeklinde de fetvalar var. Ama bu konuda secde ayetini okuyan kişi mutlaka secde edecek diye kesin bir şey yok değil mi? Bu konuyu sen incelemiştin. Efendim? Hiç secde etmese günahkar olmaz. Ama ederse sevabını kazanır. Yani deliller böyle. Şimdi bu kuzey ülkelerinde Danimarka'dan birisi bir soru sormuştu da. Ha, Segit'le ilgili bir soru vardı. Segit sizi gösterdiğinde değil mi? Segit Allah için de kullanılır. Ha, tamam şimdi hatırladım. Segit kelimesiyle ilgili bir soru vardı. Onu da Enes Hoca ben onu bir araştırayım demişti. Bana Seyyid demeyin, Seyyid Allah'tır diye bir hadis-i şerif rivayet edilmişti. Şimdi Kur'an-ı Kerim'e bakarsanız, Kur'an-ı Kerim'de insanlara Seyyid dendiği ile alakalı ayetler vardır. Mesela şeyle ilgili, Yahya Aleyhisselam'la ilgili ve Seyyiden ve Hasuran ve Nebiyyen minas salihin. Seyyid, kendini koruyan ve iyilerden bir nebi. Ali İmran 39. Yine bir başka ayet-i kerimede vardı. Ha, Yusuf Aleyhisselam'da da ve elfeya seyyide halet edel bab. Kadının efendisini, kadının seyyidini kapının yanında buldular. Bu da Yusuf Yusuf suresi 25. ayette. Hadis-i şeriflerde de var insanlara seyyid dendiğine dair. Yani demek ki insanlar için seyyid kelimesi kullanılıyor. Seyyid kelimesi Allah-u Teala için de kullanılır. Seyit yani bir şey üzerine hakimiyeti olan, yöneten, yönetici durumunda olan kişiler anlamına geliyor. Mesela bazı kelimeler Allah için de insanlar için de kullanılır. Mesela Allah görür değil mi? Buna ne diyoruz? Allah'ın basar sıfatı diyoruz, basir. Peki şimdi siz ben de görüyorum dediğiniz zaman haşa Allah'a ortak mı olmuş oluyor? Allah bilir. Ben de bilirim diyorsun. Ama Allah'ın görmesiyle senin görmen, Allah'ın bilmesiyle senin bilmen arasında kıyas kabul etmeyecek kadar büyük farklar vardır. Onun için Cenab-ı Hakk'ın bu tür özelliklerine sübuti sıfatlar derler. Sübuti sıfat ne? Yani varlıklarda da olan. Ama bir de zati sıfatları vardı. Sadece kendisinde olan, başkasında olmayan. Mesela varlığının herhangi bir şeye bağlı olmaması, ezeli olması, ebedi olması, bir tek olması, yaratılmışlardan hiçbirine benziyor olmaması falan. İşte orada Cenab-ı Hakk'ın kendisine mahsus olan sıfatlar insanlarda ve mahluklarda olmaz. İşte bu seyit kelimesi de aynen onun gibidir. Sonuç olarak insanlar içinde seyit kelimesi kullanılabilir. Evet. Öyle değil mi? Evet. Tamam. Abu Davud'da var o hadis. O yeni şey dedim ki benim Arabiler seyit dediği için manasını anlamadı. Seyit demeyin dedi. Ha yani şeyler bu çölden gelen bilgisiz insanlar peygamberimize seyit deyince kendi zihinlerinde farklı bir anlam yerine oturturlar diye peygamberimiz buna karşı çıkmış. Yani çünkü seyit kelimesine onların verdikleri mana başka. Malik, Mevla, Rab, yani Rab manası veriyorlarmış. Onun için peygamber efendimiz ona karşı çıkmış. Ha seyit soyundan gelme meselesi başka. Şimdi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin iki torunu var biliyorsunuz. Hazreti Hasan, Hazreti Hüseyin. Hazreti Hüseyin soyundan gelenler kendilerine seyit, Hazreti Hasan'ın soyundan gelenler de şerif derler. Bazıları da anası birinden, babası birindense seyit şerif diye vasıf alır. Bu böyle bir geleneğimiz var. Tamam olabilir. Yani güzel bir soydan gelmiş olmak güzel bir şey ama bu insana bir şey kazandırmaz. Bakın İsrailoğullarının İbrahim Aleyhisselam'ın soyundan geldiği kesindir. Ama bu seyitlik, şeriflik üzerinde bir sürü şüpheler vardır. Çünkü siyasi maksatlarla da bunlar oluşturulmuştur. Peki İsrailoğullarının İbrahim Aleyhisselam'ın soyundan geldiği kesin olmasına rağmen Cenab-ı Hak İsrailoğullarını ne kadar ağır sözlerle itham ediyor değil mi? Onun için Cenab-ı Hak kimseye senin anan kim, baban kim diye sormaz. Çünkü senin ananı da babanı da tercih etme hakkın yok zaten. Sen kimsin, sen ne yaptın diye sorar. Şartlar bunlar. Biz imtihan için bu dünyaya gelmişiz. Şartları şikayet ediyor. Dün işte iftara gidiyordum, birisi geldi. Hocam işte kötü bir zamanda yaşıyoruz, bu konuda ne dersin falan. Sana ne dedim zamanın kötü olmasından? Sen iyi ol. Sen kimi kime şikayet ediyorsun dedim. Seni bu zamanda, bu şartlar altında dünyaya getiren Allah-u Teala değil mi? Sen bu şartlar altında imtihana tabisin. Şikayete hakkın yok. Bunlar imtihan sorunlarıdır. Başarmak zorundasın. O kadar. Başarmak zorundasın. Bunun sağ soru yok kardeşim. Her zamanın, her yerin ağır soruları var. Evet, diyor ki şimdi bir sahih hadisten bahsediyor. Diyor ki bir kimsenin işi kendisini geriye bırakıyorsa soyu onu öne almaz. Yani ailesi iştir kişinin lafa bakılmaz. Ya da ayeti kerimede Allahu Teala ne diyor? Estağfirullah ve leyse lil insani illa ma sa'a. Şimdi bu Danimarka'dan bazı dostlarımız soru sormuşlar. İşte burada çok kısa süre akşam yatsı namazı çok geç kılınıyor diye. Diyanet İşleri Başkanlığı geçen sene 120 dakikaya indirdiğini bildirmiş oralara. Aslında 120 dakika çok geçtir. Avrupa'dan, oralardan bizi dinleyen kardeşlerimiz. Mesela Danimarka'da 45 dakika sonra yatsıyı çok rahatlıkla kılabilirsiniz güneşin batmasında. Bu konuda bizi dinleyen dostlarımız oralardaki almanaklarda, yani o denizcilerin kullandıkları almanaklarda sivil tan diye, sivil twilight diye bir terim vardır. Güneşin batışından 6 derece sonrayı gösterir. Onu bulurlar, çok kolay bulabilirler. Ona göre yatsı namazını kılarlarsa namazı tam zamanında kılmış olurlar. Sabahleyin de tan yeri ağarması olayı konusunda da yine almanaklardaki nautical twilight'ı esas alsınlar. Çünkü takvimlerde ciddi hatalar var. O nautical twilight'ı, yani denizci tanını esas aldıkları takdirde en az 10 dakika erken gene oruca başlamış olurlar. Bunu da bilsinler. Peki böylece bitti değil mi? İftardan sonra devam etmiyoruz. İftardan sonra herkes evine devam ediyor. Haftaya yine aynı saatte buradayız. Haftaya iftar biraz erken başlayalım o zaman. 6:30'dan başlayalım. 6:30'da başlayalım o zaman, çünkü biraz şey yapıyor. Hiç olmazsa ikiye böleriz o zaman.